22 czerwca wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. We wtorek Sławosz Uzdański-Wiśniewski leci w kosmos jako drugi Polak w historii. 66. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach przyciąga tłumy. Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji, dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. W mediach społecznościowych napisał, że utracił zaufanie do selekcjonera. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie, napisał Robert Lewandowski. Tak o sytuacji mówi 17-krotny kapitan reprezentacji Polski Włodzimierz Lubański. Wygląda na to, że Robert zareagował bardzo, bardzo emocjonalnie. Tak, tutaj dla mnie nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Ale to trudno komentować, bo to są indywidualne decyzje. Nie znamy takich detali, które są bardzo ważne. Nie wiadomo, jak się układała współpraca. To trudno tutaj kombinować cokolwiek. Wcześniej Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Robert Lewandowski decyzją selekcjonera Michała Probierza przestaje być kapitanem reprezentacji. Nie podano, co było przyczyną tej decyzji. Robert Lewandowski nie przyjechał na trwające zgrupowanie, jak tłumaczy, ze względu na przeciążenie minionym sezonem. Nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner Probierz osobiście poinformował o swojej decyzji Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy. Robert Lewandowski był kapitanem reprezentacji przez 11 lat. W 2014 roku przejął opaskę od Jakuba Błaszczykowskiego. 36-letni napastnik Barcelony pełnił tę funkcję 93-krotnie, co jest rekordem polskiej reprezentacji. Minął rok od wprowadzenia rządowego programu in vitro. Jego celem jest poprawa sytuacji demograficznej w kraju. W województwie łódzkim w ciągu roku do programu zakwalifikowało się prawie 3 tysiące par. Na świat przyszło 56 dziewczynek i 49 chłopców. Choć może się wydawać, że to niewiele, to jak przypomina kierownik kliniki ginekologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, profesor Krzysztof Szyło, nie każdy zabieg zapłodnienia pozaustrojowego kończy się powodzeniem. Skuteczność in vitro jest oceniana między 30 a 40%, więc nie jest to zabieg, który u wszystkich par, które borykają się z tym problemem, będzie rozwiązaniem tej sytuacji. Rządowy program in vitro, zakładający finansowanie medycznego wsparcia zapłodnienia pozaustrojowego i leczenia niepłodności w Polsce, rozpoczął się 1 czerwca ubiegłego roku. Lot Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego to nie tylko spełnienie marzeń astronauty, ale także szansa dla polskiej nauki i przemysłu kosmicznego, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej astronauta ma wykonywać eksperymenty przygotowane przez polskich naukowców. Pamiętajmy, że to będzie misja ważna dla całego polskiego środowiska naukowego i dla całego polskiego sektora kosmicznego, bo Sławosz jest przygotowany, ma wykształcenie odpowiednie, przygotowanie merytoryczne, przygotowanie fizyczne i psychologiczne do odbycia takiej misji, ale on to wszystko robił dlatego, żeby mógł zrealizować też marzenia inżynierów, naukowców, studentów, nawet uczniów niektórych, którzy przygotowują eksperymenty, które on będzie na orbicie wykonywał. Start misji zaplanowano na 10 czerwca. Gościnią jutrzejszego porannego wydania zapraszamy do Trójki będzie żona astronauty Aleksandra Uzdańska-Wiśniewska. 66. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem melomanów z kraju i zagranicy. Do 7 września na scenie pojawią się m.in. pianiści, którzy zakwalifikowali się do odbywającego się w tym roku 19. konkursu chopinowskiego. Koncerty odbywają się pod pomnikiem Fryderyka Chopina w każdą niedzielę o 12 i 16. Dziś w południe zagrał chiński pianista Hao Rao. Hao Rao. Jesteśmy z Ukrainy, reprezentuję różne nasze ukraińskie uczelnie. Przyjechaliśmy z naszymi studentami. Mamy taki projekt międzynarodowy z Uniwersytetem Warszawskim. No i oczywiście koncerty chopinowskie jest bardzo znane. Staramy się co niedziela. O, to nie da się odpowiedzieć, bo to jest naprawdę. Nie dość, że na powietrzu, to jeszcze w ciszy, super. Super. Balsam na serce. Tak jest. No fajnie, tak właśnie jakieś kulturalne wydarzenie, więc no, coś dodatkowego na mapie Warszawy. Wstęp na koncert jest bezpłatny. To był serwis Trójki.

Carlos Santana z meksykańską młodzieżą z grupą Frontera. W sieci są do obejrzenia sympatyczne obrazki z tego nowego nagrania sławnego seniora z juniorami. Maestro gitary ze swoim zespołem wystąpi jutro w Łodzi i to będzie jego jedyny polski koncert, potem inne europejskie miasta aż do połowy sierpnia. A od połowy września koncertowa rezydentura w Las Vegas. Bardzo pracowity rok Santany, no ale on lubi grać i myślę, że będzie pracował tak długo, jak to tylko będzie możliwe. Dobry wieczór Państwu. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielę przed północą w Trójce zapraszamy do wysłuchania audycji Dym na wodzie. Oto powrót po latach, The Original Alice Cooper Group. We'll be right back. utwór Wild Ones, Dzikusy, zapowiada nowy album The Revenge of Alice Cooper. Lider ma 77 lat, koledzy z grupy w podobnym wieku. Amerykański muzyk był uczestnikiem festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte w 2013 roku. Wystąpił wtedy na bardzo ciekawej konferencji prasowej, no a potem dał niebanalny koncert z licznymi nawiązaniami do historii rocka. Ten festiwal mocno ucierpiał w czasie pandemii koronawirusa, ale powoli się odbudowuje. 15 czerwca na kolejnym festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte wystąpi zespół Black Country Communion. Down! Black Country Communion to bez wątpienia rockowa supergrupa naszych czasów. Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Derek Sherinian i Jason Bonham. Każdy z nich ma własne znaczące dokonania. Stworzyli ten skład w 2009 roku. Rok później wydali pierwszą płytę. Nikt wtedy nie wiedział, jak długo to potrwa, a tu miła niespodzianka. Tych płyt jest już 5, a kolejne światowe tournée właśnie wystartowało i potrwa aż do pierwszych dni grudnia. My father said, upon his death, son, don't shed a tear for me. Mrs. Robinson, my only life, nearer to God than to thee. Jak wiele takich projektów, tym rządzi przypadek. Glenn Hughes i Joe Bonamassa po pierwszym spotkaniu postanowili stworzyć coś wspólnego, może jakaś płyta, może później jakieś koncerty. A tu proszę, kariera nadal jest kontynuowana. Grupa Black Country Communion na kolejnej światowej trasie za tydzień na koncercie w Polsce. Najlepsze są oczywiście polskie, ale ta piosenka o truskawkach dotarła do mnie z Australii. Oto Robert Foster. Someone ate all the strawberries. Someone could have been. They tasted out of the ordinary. What can ordinary be? What can ordinary be? I once owned a Brett Whiteley. You were living a life. I gazed up at it nightly. As it down on your life, as it gazed down on my life. Miracle days of happiness, joyful moments of bliss. Miracle days of togetherness, sealed with your tender kiss. We can't go back to what we were, feeling something like this. We went to the mountain, we saw it and we can't resist. It took time to recover, back from the edge of the knife. There are many ways to discover the road back out of the night. The road back out of the night. Australijski wokalista i gitarzysta Robert Foster zasłynął w latach 80. występami w popularnym zespole The Go-Betweens. Od 35 lat działa pod własnym nazwiskiem i wydał w tym roku swój 9. album studyjny Strawberries, czyli truskawki. To zbiór 8 piosenek w klasycznym stylu z dobrymi tekstami. They had breakfast on the train the previous night. They can't explain. She saw him in a crowd. She knew him, but not too loud. Earlier on, he chained his bike and then walked off into the night. There was a rugby game in town. The bars were filled in the old town. There was a rugby game in town. Oh yeah, oh yeah. Breakfast on the train the previous night. They can't explain. There was drizzle, a threat of rain, but it held off to the end of the game. That's when he saw her on a bar stool. He remembered her from school, a year ahead in his sister's year. She's calling to him now, he can hear. A year ahead, his sister's year. No two stories are the same, and love can be a winning game, but no two lovers are the same. So they talked through the night, the tightening screws. They felt so right. The hotel was her idea. It was expensive, but it was near. The sun was up when they reached the room. He drew the curtains. He loved the gloom. They made love quickly once. They made love slowly twice. They made love quickly once. Oh yeah, oh yeah. There was a family in the room next door. They were woken by the banging and the roar. They phoned reception to complain. Reception said, over the volume of love, we have no claim. Fuck is what she said as she jumped up out of their bed. My train is the 904. got dressed, rushed through the door. Her train, the 904. Oh yeah, oh yeah. No two stories are the same, and love can be a winning game. But no two lovers are the same. The morning rain had cleared away. It left them a clear blue day. The station is in the old town. The taxi took the quick way around. On the platform, it's 9:02. The train doors are open. She pushed him through. They're hungry and they're dry. They're famished as Edinburgh rolls by. They're hungry and they know. They can't explain. There was a rugby game in town. I taka jest ta truskawkowa płyta z Australii. Robert Foster w swoich piosenkach refleksyjnie opisuje otaczającą go rzeczywistość i, jak sam mówi, staram się, aby te muzyczne opowieści nie były przegadane. Program trzeci, Dym na wodzie, przed nami aktualny przebój płytowy z Wielkiej Brytanii. Jest nowym dziełem zespołu Pulp. We'll be right back. or a showman ashamed I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. Po 23 latach przerwy brytyjska grupa Pulp dokłada do swojej dyskografii studyjny album More. Jak podkreśla lider zespołu Jarvis Cocker, to płyta napisana i wykonana przez istoty ludzkie. Żadna inteligencja z dopiskiem nie była tutaj czynna. Piosenki powstawały w pierwszej połowie ubiegłego roku, a jesienią zostały nagrane w Londynie zaledwie w 3 tygodnie w tradycyjnej gitarowej aranżacji. Chwilowo tylko momentami zostały wzbogacone smyczkami, ale generalnie nowa płyta Pulp to płyta gitarowa. Whatever it is,